سوره زخرف درس نمبر 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون او نرینك الذی وعدناهم فانا علیهم مقتدرون. فإما نذهبن بك نو یاخب فوزو منگر تالرا یعنی بوتل بوکو پتا باندی. فإنا منهم منتقمون منگیو تدینا بدلا غستن کی. او نرینک اللذی او بوخی منگتا تا آغا وعدناهم چوادا کو منگ دی سرا چوادا کرد منگ دی سرا. فإنا علیهم مقتدرون منگیو پدی ماندے قدرت لرن کی. کلا چی حق بیان شی او دا بیان پورا پورا حق امدا شی او دا آغی باوجود خلق انکار کئی نو آغا انکار کون کو ماندے دا خلقو تا دا حق دا لیدلو دا حق دا خکار کولو او دا حق دا ظاہر کولو دا پارا چه نور خلق دا دین عبرت واخلی نو دنیا کے سلک دیر عذاب ورکی نو دا آغی عذاب متعلق فرمائی چی یا خوبا منگا پیغمبرا بوتلو کو پتا باندی یعنی تب دا دنیا نلرشی وفات پشی او منگ با د دینا انتقام او بدلی واخلو د دی چې د حق خلاف کو او یا با اوخی اتا تا منگ پیغمبرا آغا چه منگ د دی سر وادی کری یا بستا پا جوان مانده پا دی مانده آغا عذاب نازل شی او دا خبره چې که د دی دا خیالی چه را دا روستوال دا عذاب گنی منگا دا دینا مجبوریو یا منگا دا دینا کمزوریو اللہ تبارک و تعالی وی نزا مجبوریم او نزا کمزوریم منگا قدرت لرون کیو او کوخ او مولت میور کری نو دا دا آغا چا دا فارا چه پچا بانی عذاب نازلی دو چه دا دی مولت او دا رنگی دا دی وخنا سپایده اغسطه او خوچه کل پایده و نخلی نو بیا اللہ تبارک و تعالی پا عذاب کی چرا گیر شی نو داغا عذاب دا سده چه داغا دا قدرت مخیطا او داغا دا طاقت مخیطا دا چا طاقت نشی چلی ده چه بیا داغا عذاب بن کی یا داغا عذاب روستو کی. فاستمسک باللذی نو منگولی و لگوا پا آغا بانده اوحی ایلیکام چی وحی کی گیتا تا انکا علا سرات مستقیم یکینن تے پلار برابر باندے. تا تا چھ کم کتاب نازلی گی او کم وحی دو قرآن تا تا کی گی نو پدے منگولی ہو لگوا یعنی مقصد سو چھ کم خلق دا دے نڑاند شوی دے او دا دے نکون شوی دے نو دا غی دا پارا لارشتے چه دو کنوالی و دو نوالی نراوزی و پا کتاب مانی منگولی اولگی نو که پا دی کتاب منگولی اولگولی نو دو دغی نوالی و کنوالی لبراوزی او دو عذاب نبا اون پا امن کشی او پیغمبر استا کارده که سوک منی او که سوک نمنی نو تا تا چه اللہ تبارک و تعالی کم حکم کئی تا داغی حکم مطابق رسو نکوا یعنی مطلب دا چه سنگ دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا حکم کی گی کسوک منیو که انکار کئی او کسوک نمنی نو استا کار بدائی چه تبا دا اللہ تبارک و تعالی پا کتاب ما دی پخپل اومه او دا غرنگی دا دی کتاب دعوت او رسون اومه دا پتا بای دی چه پخپل با اوم منگولی لگای او دا رنگی رسون با اوم دا دی که ولی تپد لے غلار مانے دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نائے نو چې کله ته په نیغه لاره باندې نو دغه نیغه لار د دې خودل چې کم دی هغه خلکو ته چې هغې د دې نه په ګمراهۍ او په غلطه لار باندې روان دي چې هغې دې نیغې لارې ته راشي چې کله تاسو په خپله منګولي لګولي او دارنګې د دغې لارې خلکو ته دعوت ورکوئ نو دا نیغه لار د الله تبارک و تعالی نه که څوک ملګری کېدو خو د نیغې لارې واله به شي او که نه ملګری کېدو نو د کږې او د ګمراهۍ د لارې دی هغه ځان له پخپله دغه د ګمراهۍ او کږه لاره ذکر هغه خوښه کړې ده وانه لذکر لک او دا قرآن پند نصیحت دی ستا دپاره ولقومک او دپاره د قوم ستا وسوف تسألون او زر دی چې تاسو نه به تپوس شي قرآن ستا او ستا د قوم دپاره د الله تبارک و تعالی د طرف نه خصوصی فضل او مهربانی ده د دې نه به بل د سعادت او د فضل او د مهربانۍ کومه لار کیدی شي دا د سعادت مندۍ هغه لار ده دا د فضل د الله تبارک و تعالی او د مهربانۍ هغه لار ده چې الله تعالی کلام او د ټولی دنیا د نجات او د کامیابۍ همیشه همیشه د پاره دستور الله تبارک و تعالی اوم د دې په ژبه کې درولېږو او دوی ړومبي مخاطبین وګرځېدل د قرآن که عقل پکې وي نو د دې نعمت قدر و احترام دی وکي او د دې نعمت قدر و احترام دی وپیژني دا د الله تبارک و تعالی د فضل او مهربانۍ هغه خصوصی انعام د دې بدن تفوس کیږي چې چا څومره د دې قدر و احترام ساتلی او په دې فضل او مهربانۍ والا کتاب کې ړومبۍ خبره چې د الله تبارک و تعالی سره به نور کارسازان نه جوړوي او نه نیوئ ورنه که بیا هم دوی د وحدانیت نه انکار کوي نو تپوس دی وکړي نو فرمایي واسأل من ارسلنا تپوس وکړه د هغه چا نه چې لیږلي وو موږ من قبلک مخکستانه پخواستانه من رسولنا زمونږ د استازو نه زمونږ د پیغمبرانو نه اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آیا ګرځولي وو موږ سیوا د مهربان بادشاهنه کارسازان چې د هغې عبادت کېده واسأل من ارسلنا ستا لاره هغه څنګه چې د مخکې انبیاء علیه الصلاة والسلام لاره وه دا نه ده که چېرې دی د دې قرآن کریم نه او د کلام د الله تبارک و تعالی نه دی اوړي بل طرف ته نو دا هغه لار ده چې د دې نه مخکې وم ما پیغمبران در لیږلي وو هغې له مې تعلیمات ورکړي وو او په هغه تعلیماتو کې څوک دا نشي خولی چې د الله تبارک و تعالی سره دې غیر الله را مدد کړی شي نو ځکه یو فرمایه اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون د پخوانو پیغمبرانو په کتابونو د پخوانو پیغمبراتو په تعلیماتو کې چې الله تبارک و تعالی ورکړي وو په هغې کې څوک دا دلیل خولی شي چې یو پیغمبر په دنیا کې د دې خبرې اجازت ورکړی چې تاسو د غیر الله عبادت وکړئ نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی وایي که دې نه مني نو پخوا خلکو چې کم نه ما پیغمبران هم په دې وحي در لیږلي دي چې د الله سره به نور شریکان نه ګرځوئ نو دا دلیلی نقلي و اجمالی د انبیاء علیه الصلاة والسلام نه چې د ټولو انبیاء علیه الصلاة والسلام په دې متفق دي چې بغیر د الله نه د بل چا عبادت دا جایز نه دی او روا نه دی او نه په دې باندې څوک دلیل خولی شي ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او تحقیق لیږلی وو موږ موسی علیه السلام په دلایلو خپلو سره الی فرعون فرعون ته وملئه او وزیرانو د هغه ته فقال انی رسول رب العالمین نووی موسی علیه السلام زه استازیم د رب العالمین اوس دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه مخکې دلیل 26 نمبر آیات کې دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه بیان کړو چې تاسو وای چې موږ د خپل مشرانو په دین باندې اې قریشو د مکه اې د مکه خلکو نو ستاسو په مشرانو کې خو تاسو دا دعوم کوئ چې ابراهیم علیه السلام زمنګ مشر دی، نو بیا ولې د هغه مشر تابعداري نه کوئ؟ نو اوس دلته واقعا د موسی علیه السلام د پاره د هغه خلکو چې يهودو چې هغه وایي زمنګ مشر څوک دی؟ موسی علیه السلام. نو موسی علیه السلام متعلق فرمایي چې عام هم فرعون ته در لګلو او دارنګي وزیرانو د فرعون ته او عملی د فرعون ته قوم د فرعون ته فقال نو او فرمایل دی موسی علیه السلام سی وی ورتا انی رسول رب العالمین ز استازیم د رب العالمین. نو دا رد شو په یهودو باندې چې یهودو ویل چې موږ د مشرانو په قدم باندې روان یو، راشه چې مشر د توخیم چې تاسو چاته مشر وای. د موسی علیه السلام داوا کوي چې هغه ما تورات نازل شوی، نو راشه هغه څنګه دعوت ورکړو؟ خو چې کله موسی علیه السلام راغې نو دا هغه ذکر کوي فلم ما جا اهم نور کله چې راغې دیتا به آیاتنا زمونږ په دلایلو اذا هم منها یضحکون. نو په دغه وخت کې دی چې و ناسا په دوی چې و د دې موسی علیه السلام سره خندا کوونکی و. وما نریهم من آیت او نخود لمنگ دیتا سنخا الا هي اکبر من اختها مگر اغال ویوا د ملګری داغینه د خور داغینه د ملګری داغینه. واخذناهم بالعذاب او من ولدی لرپا عذاب ماندی لعلهم يرجعون خام خاچ دی راو گرزی. کله چې موسی علیہ السلام راغی نو د موسی علیہ السلام د دعوت تقبلولو په ځای باندې داغه ته د مزاق او د مسخری نسبت شروع کو. خو چې کله پی د موسی علیہ السلام په موجودګۍ کې د الله تبارک و تعالی د طرف نه غذابونه مسلط شد د دنیا کات سالی چندخه دارنګي ورسره ورسره وینا ورسره ورسره طوفان ورسره ورسره کات سالی کمواله د میوه مختلف قسم عذابونه چې په غی باندې نازل شو، نو په دغه څنګه چې سوره اعراف کې تیر شوی موسی علی السلام تبوی د خپل رب نه سوال وکړ چې زمنګ ندالری کی نو موږ به تاسو ر بنی اسرائیل پریږدو. نو چې کله به موسی علیه السلام د الله په حضور کې سوال وکړو دوابه وکړه او عذاب به اوچت شو، نو سوره اعراف کې موږ ویلو بیا به په خپلو پوندو باندې واپس شو هغه کفر ته او بیمانۍ ته. نو دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما ونه خودله موږ دې ته سنخه مګر هغه چې لویو د ملګري د هغې نه پی در پی دلایل مې ورپسې درولېږل. او دارنګې موسی علیه السلام له څومره الله تبارک وتعالی معجزې ورکړې وې، معجزه هغه چې ساحران هغې ته پته ورته ولګېده چې د دې علم د پاسه بل علم نشي کېدی. دارنګې هغه یادې بېده چې لاس پې راوباسه تک سپین بیو، نو څومره دلایل الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام له د پیغمبرۍ په صداقت باندې ورکړې وو. خو چې کله انکار یې وکړ وګور اسو شو دا غي نتیجه سشوا واخذناهم بالعذاب نؤمن والدي لرا بعذاب باندې لعلهم يرجون خامخاچی دی راو ګرځي ستا خامخاچی دی راو ګرځي حق تا. نو دا رنگي زمنګ دفاره تر د قیامت پورې بیان شو چې وګور د انبیای علی صلوات و سلام تعلیمات وګوري چې دا غي تعلیمات سو او قران وګوري چې د قران تعلیمات سدي پیدر پی می دا انبیاء در لیگلیو دا غی تعلیمات ام داو چه قرآن کم تعلیمات ورکی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت پا مسئله بانده دا رنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا کلمه او دا دعوت کم طریقه چه دا اغی دا اللہ تبارک و تعالی وحده اولا شریک اغت خلق را بلل دا ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام. او چې چا به ونه منله نو ګوره څنګه مې په عذاب کې گرفتار کړی، نو که تاسو نه منئ نو دغه رنګې په تاسو باندې به هم عذابونه راشي. وقالو اووی بدی یا ایها الساحر اے جادوګرا ادعو لنا ربک وغواړه زموږ د پاره د رب ستانه بما عهد عندک په سبب د هغې چې وعده یې کړی د تا سره اننا لمهتدون نمنګ با سملار عمومو. کله چې دا عذابونه پی نازل شو نو د دې پجبکه ساحر چې کم دی نو غټ عالم او غټ پوه سړي ته به یې دا خبره کوله چې ساحر به یې ورته وی. نو موسی علیه السلام ته وایي چې ته زموږ د پاره سوال وکړه په هغه باندې چې الله تا سره وعده کړی دی د څه شي د نجات، چې زه به ستا قوم له او دارنګ هغه چاله نجات ورکوم څوک چې ستا خبره مني. نو موږ خبرې ته تیارېږو، هغه سره چې موږ ایمان راوړو، اننا لمهتدون، چې موږ بسملا نو موږ بسملا رومو. نو الله تبارک وتعالى وی فلما کشفنا عنهم العذاب، نو کلا چې لری کوم د دین عذاب، اذا هم ينكثون، نو ناسا پا دی وادما ته اون کی، او سور عرب کیوم تیر شو چې ناسا پا دی په پوندو باندې اوریدون کیو. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى چې بتی عذاب درکو، فلما التویلو فلما کشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، نو ناسا پا بیا دی خپل پوندو باندې واپس لو. ونادى فرعون اوازك فرعون في قومه بخبل قوم كي قال يا قومي وي وي اي قوما وي فرعون في قومه بخبل قوم كي قال نويد يا قومي قوم زما اليس لي ملك مصر اي ند زما د پاره بچي د مصر وهذه الانهار او دا نهرونا تجري من تحتي جي بيگي د لاند زمانه افلا تبصرون اي تاسو نظر نه لګي تاسو نوی نه یې کله چې معجزې او پی در پی عذابونه ولیدل نو ویریده چې کوم موسی علیه السلام طرف ته چرته مایل نشي. نو دنیا پرستو باطل پرستو له د دنیا چلونه ورزي او د کوم د دوکه کولو چلونه ول ورزي، نو کوم ته د دوکه کولو لپاره وګوره څه خبرې کوي. وایي تاسو زما دې بچای ته نه ګورئ، کچرې د دنیا کې یعنی زه سپیره یا داسې انسان وي نو ماله به دا دومره خوشحالی او دا دومره بادشاهي او دا دومره نیرونه او دا دومره بنګلې او دا دومره خوشحالی دا به ماله ولې راکړی دی؟ تاسو نه ګورئ چې زما مخې ته نیرونه بهیږي؟ ام انا خیر من هذا الذي، آیا زه غوره یم من هذا الذي د دې اغه سړینا هو مهین چې هغه کمزور سپک دی ولا یکاد یبین او قریب نه دی چې بیان وکړي. زه غوره کدی غوره دی د سره سدی ما سره پوجونه ما سره سامانونه ما سره مال او دولت ما سره بادشاهي ما سره مصر ما سره نهرونه دا ټول سیزونه ورته یاد کړو. نو د سره سدی هیڅ شی ورسره نشته او نسبت ورته داسې کوو لکه څنګه چې قرآن کریم بیان کوي چې دا کمزور او سپک سړی دی د سره هیڅ شی نشته او قریب نه دی چې بیان وکړي. فلولا الک علی اسوره ولی نرا غرزولی شي په دمان دی باوگان من ذهب د سرو زرنا او جاء معه الملائکه یا ولی نرازی د دسکه پرشته مقترنین جخت جخت چې څوک د دنه خلاف کوي چې هغه خپل طاقت استعمالی او د خلاف کولو ته نه پریدي. دارنګ په دمانې باوگان د سرو زرو چې لاسونو ته یې چولي هغه وخت کې به د مصر باچاهانو لاسونو ته باوگان د سرو زرو تر اچولي شوي وو. نن وګورئ په مصر کې د لاندې هغه اثار چې کوم راوځي مختلف قسم د سرو زرو سامانونه د فرعون د وختونه چې هغه وخت نه هغه ملکې هغې سره وو. نو وایي ده سره څه شی دی؟ وګوره په کار دي چې ده ته هم زموږ غونې چې څنګه موږ سره مال او دولت او سره او سپین دي چې ده سره هم وي او کم از کم پرښتې خو چې ورته راتلې. فاستخف قومه، نو بې وقوفې که خپل قوم لره فاطواعوه، نو تابیداری وکړه د ده. انهم کانو قوما فاسقین، دی چې وو دی قوم فاسقان، قوم نه بې وقوف جوړ کړو او دا د باطل پرستو د دنیا پرستو خلکو کاری چې د خپل قوم د دوکو کولو لپاره د دنیا نه د مرغوبه کېدو سو تدبیرونه د خلکو د راګیرولو لپاره خلکو ته مخ کی وړاندې شي. او بعض خلک د نږدې پیدې لپاره د لرې پیدې خیالو نه ساتي، نو د هغه سیس تابیداری وکړي چې هغه صرف هغه ظاهري طور د دنیا او د لږ وخت سره تعلق ساتي، نو دوم خپل قوم په دې باندې دوکه کړه او د ایمان راوړلو په ځای باندې د فرعون تابعداري وکړه. نو قرآن وایي دا داسې لکه ته به وایې چې خپل قوم نه بیوقوف جوړ کړی او بیوقوف یې کړه خپل قوم لرا. او نورینک الذی فإما نذهبن بک یا خوب منگا بوتلو کو پتا باندي، یعنی بو بزو تالرا یعنی وفات پشی، فإنا منهم منتقمون منگا دینا بدلا غستن کیو. او نورینک الذی یا بو خی منتا تا آغا وعدناهم چی من وعدا کود دی سرا، فإنا علیهم مقتدرون منگا پدیمانے تو طاقت لرن کیو قدرت لرن کیو. پس تمسک بالذی اوحی الیک نمنگل ولگوا فاغا چی وحی کی گیتا تا، انک علی صراط مستقیم یقینن تے پلار برابر نی غمان دے، و انه دا قران چی دے لذکر لک نسیت استا دا پارا ولقوم کا دا پارا دا قوم استا، و سوف تسالون و زرد چی تاسو نہ تپوسو شی، واسال من ارسلنا من قبلک تپوسو کدا غا چانا چی لی گری منگ مخ کستانا، من رسولنا زمن دو پیغمبراننا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، آیا گرزولیو من سیوا د مهربان بادشاہنا کارسازان چی داغی عبادت کی دو، ولقد ارسلنا موسا و تاکیق لیگلیو من موسا علیہ السلام بے آیاتنا پا دلائل اخپلو الى فرعون فرعون تو ملئی او مشرانو وزیرانو داغتا، فقال انی رسول رب العالمین نوی موسیٰ علیہ السلام زاستازی در رب العالمین، فلما جاءهم بی آیاتنا نکل چراغ دیتا زمان پا دلائلو ماندے، اذا هم منها یدحکون ناسا پا دید دی سرا خنداکو ان کیو، وما نریهم من آیت او ندخود لی من دیتا سنخا الا ہی اکبر من اختها مگر اغل ویوا د ملګری داغینا، واخذناهم بالعذاب او من ولدی لره په عذاب باندې لعلهم يرجون خامخاجی دی راو ګرځي حق تا، وقالو او ویلی یا ایها الساحر ای جادوګرا ودو لنا ربک را او غړ زمنګ د پاره درپستانه بما عهد عندك په سبب داغی چې وعده کړی تا سره د سشي د نجات، اننا لمهتدون نو منگا بس ملار امومو، فلما کشفنا عنهم العذاب نو ار کلا چه لرک منگا دی دین عذاب اذا هم ینکسون، نو ناسا فا دیو وادمات ان کی، ونادا فرعون وعوازو کو فرعون فی قومی فخبل قوم کی، قال یا قوم نوی دی فرعون اے قوم زما علیس لی ملک مصر آیا ند زما دا پارا بچائی دا مصر، و هذه الانهار او دا نهرونا تجری من تحتی چی بیگی زمان لاندی، افلا تبصرون ای تاسو نوی نی، ام انا خیر من هادا اللذی آیا زغورم ام من هادا اللذی دا دی سرینا هو مهین، آیا زغور نیم دا دی سرینا هو مهین چاگ کمزور دی سپکتی، ولا یکادو یبین او قریب ندی چی بیانو کی، فلولا القی علی اسورتن نو ولی نرا غرزولی شی پا دمانی باوگان من ذهب اندسرو زرونا، او جا معه الملائکت مقترنین یا ولی نرازی دسر پرشتی جخت جخت مستخف و سرویلیو مستخف قومه نو بیوکو پیک اخپل قوم لرا، فاطاعوه نتابداری وکړه د انهم کانوا قوما فاسقین دی چې او دی قوم حکم ماته انکی فاسقان.